aminte de spune. Valoarea Părintelui Dumitru au simțit-o și teologii de Domnilor, azi pe unul dintre aceștia scria, teologii profesioniști, de multe ori cunoscute, Părintele Dumitru Scalioare, pe cel mai numesc, cel mai creativ teolog român în timpul noastre. El este un pionier al renașterii religioase din țara sa. El a luptat aproape jumătate de secol să elibereze teologia de rutina scolastică și dogmicia de a fi un simplu sentimentalism. În urmă cu aproape 80 de ani, la începutul operei sale, Părintele Dumitru scria, în controversa aceasta, controversa scolastică, se înfruntă mistică serbiană care afirmă o cunoaștere directă și duhovnicească a lui Dumnezeu cu raționalismul scolastic care nu crede decât în ceea ce se descoperă răsuna deductivă din natură. Mistică serbiană care așteaptă îndumnezirea omului sau unirea cu Dumnezeu prin calul pe teatru, dezvoltător din ființă dumnezeiască cu secularismul acusian, care nu așteaptă decât o imitare a lui Dumnezeu din partea omului, discursării proprii, aceasta neunindu-se cu Dumnezeu printr-un cal de clar și printr-un teat, care menține, deci, pe om tot în izolare de Dumnezeu. Tot ceea ce a făcut a fost ca să arate că Iisus Hristos este El, azi și în veci. Și a căutat să-L prezinte lumii contemporane așa cum este El. De aceea, între fața unei dintre operei sale importante în spune, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu cel întrupat, se cuprind toate puterile de refacere ale omului și glorice și implicit toate tumorile de înțelepciune. În El avem răspunsul la toate problemele de interes teoretic sau din aplicatuntea cu greutățile vieții spiritului omenesc. Întâi, cu amploarea și adâncimea subiectului, că depășește orice putere omenească. Oricât ai căuta să împreună și simțați cât mai mult poate din aspectele sub care a fost privit și înțeles Iisus Hristos, rătugind și impetind punctele de vedere într-o sinteză cât mai încălzitoare, își dai seama că nu poți nici pe departe rega bogăția și promisul funcțional răspunsurilor, sugestiilor, concluziilor ce rezultă din persoana lui, ca chiar mai priști pe deasupra să-ți sacrifici închegarea strânsă și armonică a multelor perspectivi sub care te-ai încălzitat. Primești acest munte din istoria omenească. În al doilea rând, e enorm de greu să scoți în relief, scriind despre Iisus Hristos aspectele actualității Lui, corespondența Lui cu problemele vii ale timpului nostru, fără a lăsa în umbra sau a utiliza întrăsături prea generale formulele dogmatice în care au cuprins sinoadele ecumenice doctrină despre El. O scriere care își propune să desfășoare semnificația lui Iisus Hristos pentru lume trebuie să fie proaspătă, actuală, vorbind fiecărui timp cu limbajului, dar trebuie să se mențină totdeauna în strânsă legătură cu tradiția bisericii, în așa fel încât cititorii se identifice fără greutate în Iisus Hristos, cel înfățișat din nou pe Iisus Hristos, pe Cel pe care îl mărturisește Biserica întotdeauna în înălțătura ei. Am închis citat. Baza adevărului după Ava Iustin, Popovici, este că Dumnezeu prin întruparea devine aproape de om, foarte aproape, mai aproape decât este omul pentru sine. Aceste se face pe baza omului ontologic, asemenarea cu Dumnezeu. După aceea adaugă, Dumnezeu Logos, taina, toată taina este Evanghelie. Dumnezeu Logos, taina, toată taina este împreunarea cu Dumnezeu. Dumnezeu Logos s-a arătat nouă prin Sfânta Evanghelie. Dumnezeu Logos s-a arătat nouă prin Biserică. În noile sale predici sub munte, vorbind despre taini tuturor logosului, sau mai bine zis despre înjosirea lui sau a chinozei, Sfântul Nicolae nu îți spune ca Părintele Dumitru teoria teologilor protestanți despre această taină, ci folosește în mod cinstit comparația. Un exemplu în acest sens. Iată un exemplu în acest sens. Mult mai greu, grea este întrebarea cum Dumnezeu, care este adevărul și prin cuvântarea, libertatea și curăția, lumina și frumusețea, cum El poate să se smerească pe sine și se coboare în împărăția spectrului de adevăr și car, aspectului de libertate și curăție, aspectului luminii și frumusețe. Cum poate Dumnezeu se coboare în răul murdar al lumii acesteia, unde minciunea înlătură adevărul, unde o ură sfidează mila, iar robirea disperată poate nu are numele de libertate, unde ignoranța se ascunde după o particulă de conștiință, unde lacrimile sunt mândria și frumusețea. Ce groază era pentru Dumnezeu ca să devină om, să îmbrace trup omenesc și să coboare într-o oameni pentru a învăța, a înruma și mântui. Veți înțelege când vă zic să vă înțepuiți pe sine ca o omidă sau greier sau șarpe. Înțepuiți-vă așadar că cineva vă spune, este nevoie ca tu, omule, să devii omidă. Și iei trup de omidă, să mergi între omis, să le înveți în drum și să le mântuiești. Aici trebuie să amintim că unele fragmente la începutul operei cristologice a Părintului Dumitru sunt asemănătoare cu cele din gândirea română-catolică anselmiană despre jertfa lui Iisus Hristos, adică Hristos prin pătimirea sa se desface onoarea dreptății lui Dumnezeu jignită de oameni. Tot el susține că Hristos a desfăcut ordinea morală. Cu părere de rău, învățătura anselmiană a fost introdusă și în analele noastre de studiu. Asemenea concepții nu le găsim la Sfântul Nicolae, nici la Preapriosul Iustin. Hristos fascinește pentru că iubește omul. Dacă așa iubi cum ea încă pe fiul său cel născut la gat, ca orice crede în el să nu fiară. Aceasta este taina pe care noi niciodată nu o putea înțelege. Aceasta este taina lui Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Da? De altă parte, Sfântul Nicolae scrie, cu cât este mai mare dragoste, cu atât e mai mare pacinire, spune Sfântul Teodor Sutin. Dacă nu suntem capabili să măsurăm cât este de mare iubirea Domnului nostru Iisus Hristos față de noi, să încercăm a măsura cât este de mare patima sa pentru noi. Dar pacinirea sa pentru noi este atât de mare și de strașnică, încât Pământul, simțindu-o, s-a cutremurat. Centrul credinței noastre este întruparea, răstignirea și învierea și înălțarea lui Hristos. De aceea, Preacuriosul Iustin afirmă, care este esența ortodoxiei? Dumnezeu, omul, Hristos. Tot ceea ce este ortodox are caracterul Dumnezeu, omul. Dumnezeu este în toate, pe primul plan, omul pe planul 2. Dumnezeu conduce, omul este condus. Dumnezeu face, omul contribuie. Originierea Dumnezeu omului nu s-ar putea explica nici apostolia apostolilor, nici mucinicia mucinicilor, nici mărturisirea mărturisitorilor, nici sfințenia sfinților, nici asceza asceților, nici minunile făcătorilor de minuni. Dacă credința creștină nu este credința celui înviat, a veșnicului și dătătorului de viață Domnului Iisus Hristos, cine ar fi întărit de mucenici, în mucenicie, în mărturisitori, în mărturisire, asceți, în asceză? Iar n-am fost la firmă. Dacă Hristos nu a înviat, atunci de ce se crede în el? Sincer vorbim, spune el, eu niciodată nu nu aș fi crezut în Hristos dacă nu ar fi înviat și prin aceasta imitând moartea. Sau oamenii au condamnat pe Dumnezeu la moarte, însă prin vierea asta El îi condamnă la nemurire. O gândire asemănătoare între lemn și înălțămintele Dumitru. Oare Sfântul Apostol Pavel, zice el, și-ar fi dedicat toată viața propovedind cu așa încântărare prin atâtea țări și benevestind pe Hristos, Dumnezeu om, răstignit și înviat. Dar despre aceasta, neavând o confirmare puternică de la cei care au crezut în el din primele zile, pe de o parte, atât de altă parte, începând din momentul minunatei arătării a lui Hristos în drum spre Damasc. Ar fi putut el oare împreună cu apostolul Petru să primească moartea martirică pentru că așa o convingere. La fel cum au suportat și alții apostoli, ca și mulți alții care au auzit adevărată mărturisire despre Hristos și învierii lui ca un eveniment istoric. Apoi continuă. Dacă ai spus Hristos era numai om, nu ar fi fost nevoie de atâția mucinici pentru a confirma existența lui în istorie. Așadar, acest Iisus nu ar fi adus nici mântuirea celor care mărturisesc. Pe de altă parte, Sfântul Nicolae spune, biruința mântuitorului e siguranță biruință, sigură biruința de care se poate bucura toată ființa menească de la cel spre creat până la unul. Oricare altă biruință pe pământ împărțit și împarte oameni. Apoi continuă. Dumnezeu cel înviat este minunea minunilor, dar chiar El este ca o minune a minunilor prima natură omenească. Dumnezeu cel înviat a înlăturat însă de pe adevăratul Dumnezeu, de pe omul adevărat și s-a arătat pe sine în mărirea și frumusețea unuia și altă. Bine nu poate să cunoaște adevăratul Dumnezeu de pe Iisus cel înviat. La fel cum nimeni nu poate să cunoască că omul adevărat de tot pe Iisus om. La toate acestea adugam și părerea avei zi. Cea mai mare greșeală este să-L priviți pe Hristos ca numai ca om. Hristos om, ca de speranță. Hristos Dumnezeu omul nu poate fi nici răscumpărător, nici izvor de viață. Dumnezeu care nu a fost un om, nu are dreptul să fie Dumnezeu umanității chinuite. Numai Dumnezeu care a fost un om, care a trăit viața omului, numai ce Dumnezeu poate justifica. De ce a creat lumea și omul în lume? Astfel de Dumnezeu a fost, este și va fi numai Hristos. Pentru toți acești trei teologi, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție sunt clamări de revelație dumnezeiești. De aceea este necesar să cunoaște și Scriptura ca și Sfânta Tradiție. Iată un citat minunat din introducerea făcută a Evangheliei după Matei, pe tot Filosoful Iustin. Sfânta Scriptură este un fel de biografie a lui Dumnezeu în lumea aceasta. El cel descris, ca descris pe sine, Sfânta Scriptură a Noului Testament este biografia Dumnezeului ocupat în lumea aceasta. Toate cele necesare lumea acesteia și oamenilor sunt puse de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. La toate întrebările, El a dat răspuns în aceasta. În general, Dumnezeu în Sfânta Scriptură a spus tot ce trebuie spus lui. Cu când omul citește mai mult și studiază Sfânta Scriptură, tot mai mult și mai mult găsește motive ca să o studieze, neîntrerupt, cât mai mult. El, după cum spune, cura de aur este ca o rădăcină mirositoare, care variantă cu cât o cureți mai mult, cu atât miroase mai tare. După aceea adaugă Domnul Iisus Hristos și Sfântul Duh au dat Bisericii simțim întâierea înfiată și de aceea întâierea este în toată întâncimea ei mărturisirea ori tradiția dumnezeiască. De fapt, toate acestea în biserică formează un întreg, un trup duhovnicesc viu, adică tradiția scrisă și nescrisă. Sfântul Natura de Aur spune, tradiția înseamnă să nu mai cauți nimic mai mult. Toate cele necesare pentru ca lumea să se mântuiască într-un pământ. Tradiția dumnezeiască și cea a Dumnezeu omului este tradiția din iar, prin generații, numai Domnul Iisus Hristos. Cu toate poruncile și adevărul dumnezeiesc, cu toate tainele și din cuștile lui, ca Dumnezeu Iisus Hristos, și ce sunt tradiții? Ele sunt tot ceea ce este în sigur Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Inspirată de Duhul Sfânt, tradiția trebuie respectată și trăită în conformitate cu ea însăși. Tradiția noastră este toată viața noastră, binecuvântată în Dumnezeu, în Hristos, în Duhul Sfânt, viața noastră a creștinilor care începe Biserica lui Hristos. Apostol, prin Duhului. Tot ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos și Duhul Sfânt au transmis apostolilor cămas, primonează tradiția, Sfânta tradiție, anume, învățătura Mântuitorului în întregime, în viața. A și Părintele Dumitru, Sfântul Nicolae și Augustin. Învățătura și cunoștința lor se trage din Sfânta Scriptură, Sfânta Prezanie și Sfântul Părinți. Meritul Părintelui Dumitru este acela că a scos la iveală operele mai puțin cunoscute al unor Sfinți Părinți precum Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Chiul Alexandriei și alții, la care se adaugă filocalia roada muncii a mai multor ani, asemănător contemporanilor săi, pe al filosofului Simpopoi și Părintele Gheorghe Vorosky, caută să se întoarcă la Sfinții Părinți. Deci biserica nu este numai apostolească, ci și patristică. Mereu din acțătura lor nu formau pe Sfinții Părinți. Pe Acuiosul Justin zice, noi trebuie să folosim efortul asceților în numele lui Iisus Hristos. Pe răspuns al botezului cultural, care se face în numele Europei putrezite și despenalizate. În numele ateismului și civilizației s-a anticristul. Prin urmare, cea mai mare misiune a bisericii noastre este formarea ascetică purtătoare de Hristos. Cel mai important cuvânt pe care trebuie să-l auzim astăzi în bisericile noastre este să ne întoarcem către asceți purtători de Hristos și către Sfinți Părinți. Să noi mântuțile Sfinților Antonie, Atanasie, Vasile, Grigorie, Sergie, Serafim, Arușilor, Sfânt Sava, Sfârbilor, Sfânt Procor, Sfânt David și mulți alții. Regula pe baza în exerceza lui era fă în așa fel ca să fii înțeles după Cuvântul lui Iisus Hristos. Ceea ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în Împărăția Cerului. Deoarece cuvintele fără fapte sunt ca frunzele de pe copacul vieții noastre. Copacul se desfășurește prin doarele sale. Așa și noi ne desfășurăm viața noastră prin faptele noastre. După cum spune Sfântul Nicolae, tradiția părinților este experiența Sfinților în domeniul duhovniciei, experiență foarte mare, de aproape 2000 de ani, experiența multora sute și mii de Sfinți, bărbați și femei. Ce depozit încărcat de înțelepciune, ce grămadă nesfârșită de dovezi ale Sfintei Scripturii. Încheiam citat. Această mare bogăție a Sfintei Revelații se păstrează în biserică. Biserica, ce este stâlp și temeiul adevărului, numai așa poate fi una Sfânta Apostolică și Soponicească. După teologi contemporani, ca și după Părintele de Mâine, teologia ortodoxă este ființă teologie bisericii, pentru că unitatea este formată și păstrată de Duhul Sfânt. Aceasta este unitate, dar și în același timp, duhovnicie profundă. Din contra la unii teologii apusei, unde se menționează mai mult biserica ca instituție juridică, Duhul Sfânt nu este cel care construiește biserica ca și unitate eschatologică, ce presupune adunarea poporului într-un singur loc din jurul lui Hristos, ci acționează doar asupra unora, ajutându-i în drumul lor spre împărăția cerească. Nu este vorba aici despre separarea din biserica, care zicul de pe malul mării, unde fiecare dintre noi găsește că este sfințit de Duhul Sfânt, sau divizat în grupe, după care Sfântul Apostol Pavel spune în Corint că este a lui Hristos. Ideea aceasta ar fi ar putea să ne ducă la concluzia că omul contemporan nu i-ar trebui omului contemporan nu i-ar trebui o religie organizată. Din contră, după Sfântul Nicolae și Preobrăzul Iustin, biserica este atelierul divino-uman al mântuirii, în care oamenii, cu ajutorul Sfintelor Taine și al Sfintelor Lituți, în Dumnezeu omul, încreștinează, îndumnezeiește, transformă din Dumnezeu oamenii prin care în Hristos prin care. După Părintele Dumitru, biserica este atelierul de fiere. O biserică ne conduce spre rai. Pentru că Hristos este drumul care este spre rai și care călășorește cu ea și ea în rai. În biserica noi ne desărușim sau creștem în măsură plinătății lui Iisus Hristos. Iar acum se spune ceva și despre părusie sau a doua venire a lui Iisus. Aceasta este credința formată în șapte dintre articole simbolului de credință. Întotdeauna creștinii preclaritorii i-au interesat a doua venire sau părusie după cum mărturisește Sfânta Scriptură. Despre acest eveniment, Filosoful Iustin spune: în istoria lumii, cele două importante evenimente sunt prima venire a Domnului Hristos și a doua lui venire. Primul este semănatul, al doilea seceratul. Primul este arătat și dat lumii cu toate adevărurile dumnezeiești necesare pentru mântuirea oamenilor de păcat, moarte și viață. Al doilea vine să arate și de și se dezvăluie cum s-au folosit de acestea oameni. Nimeni dintre oameni nu poate cunoaște cum lumea va fi pregătită pentru judecată. Aceasta este o taină sfântă pe care fiind creștini în pace, prin rugăciune și speranță în iubitorul de oameni, mântuitorul nostru, conducând și viața după Evanghelie. Pe de altă parte, Sfântul Nicolae spune: numai unicul care ne-a spus clar și într-o formă ordonată despre toate cele ce vor se vor întâmpla la sfârșitul lumii, aceasta este Domnul Iisus Hristos. Oare cine, dacă ar fi spus ceea ce a spus El despre sfârșitul lumii, noi nu l-am fi crezut? Acesta ar fi fost cel mai mare înțelept al lumii. La acest capitol, Părintele Dumitru se diferențiază, fiindcă el analizează istoric problema. Istoria se va sfârși nu de la sine, ci pe ea o va sfârși Creatorul Timpului. Atât Părintele Dumitru, cât și Sfântul Nicolae și Preobrăzul Iustin, spun cam Hristos se găsește centrul vieții noastre. Ce frumos spune prea Hristosul Iustin, fără prea dulcele Domnului Iisus, viața pământească este fără sens, strașnică și de scurtă durată, cu atât mai mult moartă. Unde noi Hristos? Acolo noi nici bucurii. Pe El l-au găsit în biserică pe Sfânta Evanghelie și viața evanghelică. Cu părere de rău, omul contemporan este plin de îngânieri diferite chiar și în el însuși. Își pune întrebări despre Iisus Hristos cel istoric sau despre spate pe Iisus cel istoric, pe Iisus al părinții. Cum este cazul lui Ioan Comandovici în cartea sa, Rarul creștianstru, Iisus a Hristat, creștinismul primar de la Iisus la Hristos. Și noi trebuie să-L găsim și să trăim după El, precum l-au găsit și au trăit după cuvântul lui Sfântul, Sfinții Apostoli, mucinici, mărturisitori. După cum spune preotul Iustin, noi creștinii de astăzi suntem chemați de Sfântul Vasile cel Mare, să îndeplinim scopul vieții noastre omenești, să fim creștini conștienți în lumea aceasta, să ne amintim de minunatele sale cuvinte. Omul este ființa căreia îi este poruncit să se îndumnezeiască. Renumitul teolog ortodox John Wendell numește pe Părintele Dumitru teologul speranței. Acest epitet este meritat de toți acești trei mari teologi ortodoxi. Și dacă sunt teologii de speranțe creștine, atunci sunt și ai credinței, cu atât mai mult a iubirii, pentru că ea este legătură de săvârșire. Țineți mă spis pe lor. Noi am putea spune că ei sunt teologii libertății creștine. Ei urmează cuvintele Sfântului Ioan de Lior. Omul este creat de Dumnezeu liber, de aceea are libertate și voință liberă. Îndeplinirea voinței lui Dumnezeu, iar nu prin constrângerea dumnezeiască. Pentru că Dumnezeu nu este violent, lui este inerentă mereu libera voință. Omul poate să nu se supună lui Dumnezeu, nici să facă bine, însă aceasta îi aduce prejudicii tre. Numai în libertate se poate ajunge la o viață virtuoasă. Pentru că cine are virtuțe, are tot. Pentru că cine are virtuțe, are tot. Numai are răutate în sine. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dar ce înseamnă a avea tot? Răspundul îl primim de la același Sfântul Părinte. Esența tuturor virtuților este însuși Domnul Iisus Hristos. În cuvântul elogios adus Părintele Dumitru, Metropolitul Veșnică Pomenire, Metropolitul Arteagului Antonin Panadar, a spus, generația lui Stăniloare. Mă gândesc că toți cei care i-au fost studenți pot spune că sunt generația lui Stăniloare. Prin teologia lui s-au format și se formează multe generații de lucrători al Domnului. Și nu numai atât, noi îndrăznim să spunem că suntem și generația Sfântului Nicolae și Teofilosului Iustin. Din teologia acestor trei mari teologi s-au format cei mai renumiți teologi ai noștri de astăzi. Mitropolitul Amfilohie Radovici, Episcopul Atanasie Iefici, Episcopul Irineu Vulovici, Neuțiasa. Mai este ceva ce îi leagă de acești trei teologi și pe anume, faptul că ei toți au fost priboniți pentru Hristos. Sfântul Nicolae a fost mai întâi reținut în mănăstirea de Vospinia, la începutul celui de al doilea război mondial, iar mai apoi în lagărul de concentrare Dachau, împreună cu Patriarhul Sergiu Ilie. Conducerea comunistă l-a numit dușmanul poporului, chiar și opera lui a fost interzisă, neavând voie să fie introdusă în Iugoslavia. Un timp a privegit prin Marea Britanie, apoi a venit în Statele Unite ale Americii, unde a și adormit în Domnul în 18 martie 1956, la mănăstirea Sfântul Tihon sau Canon în Svania. Moștele sale au fost aduse în Serbia pe 3 mai 1991. Preacuviosul Justin, de asemenea, a fost reținut de câtele ori, chiar a fost amenințat că va fi împușcat. A fost întemnițat, însă este eliberat la intervenția Patriarhului David. Între timp, au fost limitate de deplasări, cu mici excepții, până la sfârșitul vieții sale, pe 7 aprilie 1979, în mănăstirea Celie din Baia. Și Părintele Dumitru a avut parte de o experiență ascultare, cum ați văzut astăzi. După cum vă este cunoscut, în anul 1958, conducerea comunistă îl arestează și îl condamnă ca fiind dușman al poporului, deportându-l de la capitolul Gulagul Românesc, în Delta Dunării, rezervat pentru oponenții ateismului și a comunismului. Aici va rămâne până la începutul anului 1963. Catedra de Teologie Dogmatică a Ortodoxă a Institutului Teologic din București o primește în anul 1975. Primește catedra în 1975 și prin aceasta el a condus lucrarea sa ca profesor la Institutul Teologic și, cum se spun, a fost profesorul meu. Mă iertați pentru limba mea română și limba română. Și Eugen Ionescu, sau de altfel, toți cei care iau și ei să te duci până mai diferiți, ca această personalitate să fie comemorată nu numai din partea ortodoxă română, deoarece opera sa imensă are și o largă importanță ecumenică și este acceptată de ce este mai mult în dialogul interconfesional actual, mai ales și în spațiul german. Dacă eu personal am să mă pronunț la această tematică, doresc să invoc în prealabil unele impresii și amintiri strict personale. Am avut prilejul să-l întâlnesc deseori și să colaborez cu profesorul Cătitoare la diferite lucrări și adunări ecumenice. Aici, domnia sa captiva atenția tuturor participanților nu numai prin strălucirea gândurilor sale, și prin luciditatea expresiei orale, și mai ales și prin iradierea spirituală cu totul la parte care aparținea. El însuși deseori stătea tăcut și smerit, ascultând foarte atent și urmărând dezbaterea problemelor, fără a lua imediat cuvântul. Însă, pe urmă, se pronunța mai hotărât și mai clar la subiect. Cu prilejul întâlnirilor interconfesionale, internaționale, s-a venit apoi de ce în ce mai mult dorința de a avea la îndemână și o versiune în altă limbă, nu numai în cea română. A gândurilor captivante ale acestui lucru. Așa s-a născut planul să traduc opera majoră, cele trei volume ale teologiei dogmatice ortodoxe, ale lui Stăniloae, în limba germană. Era pentru mine un lucru extrem de dificil de a aborda căile subtile, neobișnuite ale teologiei apofatice, de a le da cât se poate de fidel construcțiile sale lingvistice extraordinar de complicate. Această lucrare mi-a dat de mai multe ori și privilegiul să-l caut pe autor și la el acasă, în locuința sa în București. Trebuie să spun, am rămas atât surprins de simplitatea aproape monacală, de modestia ascetică a tot ambientului. Am constatat uimit că Stăniloae trăiește ce învață, trăiește smerenia și o devotare adâncă. O satisfacție pentru mine a fost faptul că Stăniloae s-a remarcat, bineînțeles, în mod directoritor și cuvenț, că traducerea mea a dogmatici sale e mare atât de reușită, încât o citește cu mai multă plăcere decât în versiunea originală. Bineînțeles, această părere rămâne numai decât discutabilă. Însă, întâlnirile mele cu Stăniloae sunt plăcute în memorie și s-au înscris ca inrămâiabile în conștiința mea imaginea unui om cu adevărat mare, unei personalități marcante, superioare. Punându-se problema importanței ecumenice a teologiei lui Constantinopolie și a recepționării omului sale, mai ales în spațiul german, cred că ne putem asocia afirmației de parte de preoate în Sfântul Patriarh cu ocazia intermitenții monahiale la întâlnirea de 90 de ani, că să ne mai am fi reușit să scoată teologia ortodoxă română dintr-o stare caracterizată încă din tot secolul XIX, ca fiind o gândire abstractă, rațională, scolastică, și să o conducă într-o altă direcție nouă. Și asta, cred că este lucru cel mai important și pentru tematica lor. Într-adevăr, această înnoire teologică a devenit importantă nu numai pentru Biserica Română, ci și pentru întreaga lume ortodoxă. Cuvântul Domnului trece, cum a afirmat de la dreptul mare reprezentant al teologiei ortodoxe universale. Numele lui apare în mod egal în cărcioare ortodoxe Ioan Calvin, o vinculare feriare. El de este comparat și cu reprezentanțele renumiți ai teologiei asusene, de exemplu, Calarană, ce am spus un barba, dar s-o albat direcția cea nouă în care Stăniloae a îndrumat teologia ortodoxă română în opera sa literară, care cuprinde peste 1100 de titluri, după părerea mea, s-ar putea observa în trei diferite sensuri. Și asta este important și chiar pentru intrarea teologiei lui Stăniloae în spațiul teologice. Am putea spune că a deschis porți, a deschis porți spre spații până atunci închise. S-a prea puțin spune. Această schimbare a macazului a lărgit foarte gândirea teologică. Poate și cea filosofică. În mod esențial și a avut un profund efect asupra întregii vieți spirituale a Bisericii. La această deschidere unei porți noi, în primul rând, eu mă gândesc la faptul că în teologia lui Stăniloae se efectuează o extraordinară reevaluare a operei ideologice a marelui mistic medieval Grigore Paramazov. Vansa ca lume artist fizica sunt cu spiritualitatea și evrabia sa specifică regăsită în scrierile celor ce scrie celorlalți reprezentanți ai acestui curent, precum Nicolae Camasina și Sirion Noru, a fost într-un fel din nou descoperită de Stăniloae, iar apoi receptată și dezvoltată în propria gândire. Așadar, teologia de Stăniloae poate fi formă de un neopanamism. Această nouă teologie panamită legat de orice altă întrecere a Domnului. Mai ales și de conceptul tradițiilor de gândire apuseană. Trebuie procesului teologicului stăditoare, împovățit prin ideile paramite, nu rămâne deloc exclusiv, ci este de fond deschis pentru dialogul cu bisericile apuseene, ce rămâne în catolici și cele protestante. De aici pornesc multe posibilități pentru un schimb structuros în privința unei viziuni noi al lumii ca creație, a omului în relația sa cu lumea și cu Dumnezeu și a unui întrebetăr noi a întregii istoriei a mântuirii. O a doua ușă pe care Stăniloae a deschis-o arată într-o direcție asemănătoare. Este vorba de reevaluarea înaltei cuprinzătoarei lumi spirituale a filocaliei. Cele două drege volume de filocalie, Stăniloae a tradus și a comentat în mod exhaustiv scrierile părinților din pustie și sfinților anatolenilor, realizând prin aceasta bisericii sale un serviciu extraordinar și inestimabil. Cărțile acestea reprezintă nu numai un bogat tezaur al experienței spirituale, ci și fundamentul al înduirii și îndrumării pentru viața morală, cum am auzit astăzi. Prin aceasta, Stăniloae a redeșteptat în biserica sa tradițiile mai vechi, încă din secolele 17 și 18, a descoperit izvoare aproape secate, contribuind astfel la o adevărată renaștere a spiritualității monacale. S-a evit o teologie pătrunsă de spiritul Sfinților Părinți, mai ales în această legătură a marilor mistici, Grigore de Desan, Dionisie Areopagicul și Deosebit Maximus Mărturisitor. Toți acești Sfinți Părinți au devenit prin această reevaluare într-un fel partener contemporan în discursul teologic actual. Această fundamentare filocanică și patristică face ca teologia lui Stăniloae să fie deschisă spre dialogul cu cei de la Biserici, care cel puțin de primul mileniu au aceleași rădăcini. Indicăm aici cel puțin în mod tangențial și o a treia ușă. O a treia deschidere specifică a teologiei lui Stăniloae. Dar puteau fi vorba despre referințele lui proprii la spiritul universal al vremii în cadrul filozofiei contemporane. Este cunoscută controversa lui cu filosoful poet Lucian Blaga despre esența religiei și despre despre limitele posibilităților ale cunoașterii. Sălinoae este un adânc cunoscător al filozofiei existențiale, având contacte directe cu Martin Heidegger, care la rândul lui l-a numit pe Sălinoae unul din cei mai de seamă gânditori ai creștinismului în acest veac. Mai ales părerile sale despre existență, accentuarea afecțiunii personale, în general, cugetul său la firea persoanei, a pornit prin contactul filozofiei mai nou, mai ales cu cea germană. Acest fapt dăruit în teologiei sale o deschidere caracteristică, o întoarcere spre lume, care o face mai accesibilă pentru mulți intelectuali contemporani. Acest lucru se poate ușor reveni, cu multe expuneri în teologia romanică ortodoxă. În continuare, eu am analizat unele teme, dar renunț să le citesc, cred că pe piața la publicitate și trei opere care sunt la spate de la și mai ales o creație de la